Under pladsens strand, en solplet. Altid med hånden på dit knæ, sidder du med en pose fuld af brød. Fodrer du og nød, med et blik, som er du i nød. Du er far, tag og svar, er det eneste du har. Øjnene for liv, når du fortæller om dit gamle skiv og om havne i de varme lande og om sømænd og livet på de store vande. Du er far, du gik på bar og spillede her sang. Tatoveringerne på dine arme har sat sit eget sprog. Det fortæller om da du var på galej. Smukke billeder på brystet har du en for glem mig ej. Du er far, jeg ved du har et ar for Gibraltar. Du gik tidligt i land, førtidspensioneret. Blev hurtigt en gammel mand. Dine lunger var ødelagt af guld. Men alligevel har du det lille smilehul. Du er far, du er et eksemplar på en gammel proletar. En dag står bænken tom under træet. Turene går udenom, ind til en anden, der fodrer du og ligesom dig. Og når solen går ned, flyver de englenes vej. Du er far, du er far.